أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي تي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسال كو نا لولو مبوكي باتاي نونغي اندك يين سي تيري بروم بي تبارك وتعالى ني تولون سي سوره الانعام سي كاتانو بروم بي تاي ني ورا جيل نيتي آية Aïe 128, Aïe 138, 139, 140. Nyeti aïe yi ñu jël dafa ëmb ñetti atté yo xamné ñako doon atté wo ak ñako yonal ci ñoom moy ci doya. Xam ngeen né bala l'islam ñew jamono joju lañ nan jamono ceddo lele nga deg kuy tag bopam nan ñun ay ceddo lañ ak ceddo nak baxul moy ko amul diine baxo kon baat bobu di ceddo te ñu koy yof ci arab al jahiliya moy jamono ba nit reere ñaka xam boromam ñak xam yalla ñak xam yonent kon lolu deug deug ku xam du ko titero ñetti aya yi nek suñu kanam dafa ëmbon ñetti atté yi nga xamne ñako yonalon ci seen kaw moy ceddo ya yamuñ rek sax ci jël ay mir yonal ko seen bop reddel ko seen bop waye dañ ci sos lo xamne bokku ci motax ay ñi jang tay dina len won mbonuk bida sos ci diine lula yalla santut leena nga gis nit di sonni ci mbir lol japp ne mbir mi muy sonnu lu bax la mbir mi muy sonnu daf ci am tiyaba mbir mi muy sonnu yalla bëgg nako mbir mi muy sonnu yonent nangu nako fek waaji ndeysaan lolu muy def yeb amul ko ben njeriñ day sonu te du fayeko sayidina umar radiyallahu anhu arda dafa gis ci ben église ab labbe jaamu yalla bay joy umar da di joy nit ñi da ne wa umar loy joy ci labbe am nasaran bu nek ci jaamu ka yalla am jaamu ba xolam toy muy joy ngay joy diko dimbali mune len dede joy ma lol de ñina umar loy joy mune waji da sonu te du faye ko yowmal qiyam lol lay joy tay nak ci senegal dafa am ñu bari ño xamne dañu sonu wa yalla du len fay ndax bari na lumay wax bu bari lu bari bari ak di leral moy bo dege nit yalla ng koy fay moy lamu sonu yalla daf ko ko sante mana bo beugé yalla fay la euleug li ngay sonu na fek yalla sante lako su lako yalla sante soko jëfé rek mom yalla daf lay fay waye bu lako yalla santulé yonent bi sante lako diiné yonaluko so ci sonné tamit ken dula fay euleug mu ngi melné waji jël balém rek top ci tali bi di balé rek ba werde mu fakhar fakhari utali bank fañu fayé nit ñi mune damay jël sama salaire ñu ne ko lool foy liggéey mune ma doon balé talibi wër bi yépp ma balé talibi est ce lool rek doy na ci ñu fay ko kon mu ngok kon ñom dañoo yonal ay mbir yo xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala santu len ko bi ci ñëk moy tahrimihim ba'd al an'am wal hars dañoo aramal ci seen bop dañoo xey rek ñu tan ay jur ak ay mbay ñu ne jur yi aram na geleem gi aram na wala nak bi aram na wala xar mi aram na wala bey bi aram na wala tol bi aram na dugub ji aram na wala mbokk sangam aram na wala dañoo xey rek tan luñuy daganal ak luñuy aramal te mbirum aram ak dagan mbirum yalla la ndax mbirum sharia la mbirum diine la lolou yoonu doomu adama nekku ci ñu def ko fa ja'alaha lillahi wal aliha amna ci yo xamne arama luñ ko ci seen bop sax waye dañ ko boole yalla ak ñu ne li de yalla ko mom waye ak sunu yalla yi li nak sunu yalla yi kesso ñoko mom yalla bokku ci yalla yoy nga xamne mom lañ jett diko jaamu ñukoy boole ak yalla tabaaraku wa ta'ala yalla bi momum geleem gi sunu yalla yi ñom ñoo mom geleem ge wala yalla momum geleem gu goor gi sunu yalla yi ñoo mom geleem gu jigeen gi non lañ japp ci seeni xelu bop luñu bëgg rek daal di koy yonal ci diine tay da naka ñun loolu lañuy dund rek ci Sénégal lan motax mbir mu doy war moy ñëlé ay ciet do lañ won comme niñ ko waxé ñun nak ay julit lañ ay julit yo xamné nangu wuñu yalla yonal dara dedet yalla yonalé sax ñun ñu né ah dedet loolu même bu ko diiné bëggé ah waye ñun mag ñi fi lañ nangam wa da ngay dégg xar bu am 3 couleurs kenn du ko ray tabaski xar bu am 3 couleurs kenn du ko ray ci bir kër yi amna nuñ koy tuddé sax wala xar bu ñuul kook xar mu wex tal mom dañ koy jënd rek bayiko ci kër gi kenn du ko ray bu mu xey dé ñu ne xarum sarax la kan lañ ko sarax sarax kay dañ koy joxe mu dem waye sarax bo xamne ci bir kër gi la nek gis nga mana ay mbir yo xamne tay ci bir islam sax julit yi lañ ko def waaw pitax kenn du ko yar ci kër di ngeen koy dégg naat kenn du ko yar ci kër wala nangam bi bula laale ci xar bi wala nangam gi bula laale ci mana yoyu tay dafa nek ay mbir yo xamne ci sunu diine ji da bare ba kenn munutu ko lim wa kenn du jale guddi han kenn du socci guddi ku sa ndey di dund wala sa baye xamu nu ñu waxe ku sa baye di dund do socci guddi kon socci day ray ay nit han kenn du ñaani xorom kenn du balé guddi bu ñu réré ba paré kenn du ko balé ngi koy bayé non kenn du sangu alarba amna alarba bo xamni ñu koy tuddé alarbay carré alarbay carré ñu na alarba bi kenn du sangu kenn du tukki kenn du waye do dégg kenn du añ dé non loolu do ko dégg alarba bi kenn du ci añ ngay dañuy door bagat mana yoyep ay tiaxan la kenn du li kenn du yor ci ndirom ay goor lu ne ngay deg ay mbir yo xamne ma anzalallahu biha min sultan yalla bokku ci tous ñom rek ñoko sosal sen bop ñaarel bi moy an'amun ay ibil harramu rukubaha kasaib walham amna ci jur yo xamne ay gat wala ay jur wala ay geleem yo xamne dañu xey rek gane geleem sangam aram na ken dot ko war ken dot ko war aram na complètement ken dot ci rek geleem gënal lañ koy bayé waaw ñettel bi moy amna ci geleem yo xamne la yazkuruna isma allah alayha ken du ci tuddu tur yalla waaw da nga dan heer ak yek wala buñ koy reey dañ nan heer ak rendi ken du wax bismillah tay lolou ñoñu defoon danaka ñun fi tay boy wër dekk bi wallahi jégué nañ leen ko dé wala ñu raw leen sax nak jégué nañ leen la wala ñu raw leen wallahi alazim amna ci barab yo xamne tay fi bu ñuy rendi kenn du tuddu yalla nit lañuy tuddu suñu yek ci auto wala kenn du tuddu yalla ma yalla amul fofu place amul fofu place lol nak moy mo di woné danger sos ci diiné wala bida wala lenen lu mëna doon lol mo len koy won buñu aji di ci war kenn du tuddu yalla buñ koy yeen ay bagage sax di toxu kenn du tuddu yalla bu ci kenn wax yalla ye kenn du len war yi kenn du len jëfëndiko di tuddu yalla demb ma ngi déglu radio bi ben jigen buñ né dafa daño liggéey domam mu dem pour ñu dindi liggéey bi pour ñu baal ko biko waji né togal mu né bismillah waji nako bu ko fi waxati lolou kenn du ko wax fi ha fofu kenn du fu tuddu yalla waye lima titel moy ndaw si dañ ko ne demal nga jëndi sangara mu dem jëndi pour ñu dindi liñ def domam il faut mu dem jëndi sangara pour ndaysan ñoo ñu utiliser sangara bi pour bal dom ji sangara lu ci yalla wax abdouri du jënd sangara waxuma laak mu koy jëfëndiko waxuma laak mu koy naan wala mu koy surtout nak ci ay xërem mom da tire rek waye lool ñu def dom ji tay bu woron ci dëkk bi dina gis ko dindi ndax lu ngeen gatt xam xam de ngeen lu loxo def loxo mën nako dindi fawqa kulli zi ilmin alim ponkal mo gis muy waxu dem nek borom mom amna kuko gëna nek ponkal laaj leen yonent yalla musa biko yalla ne bani israël bimne yalla waw xet bi instant yi ku fi raw mu defane mom la yalla mu ne ko rawo fi de mu na yalla mu ne ko yonent xet bi nga waye rawo len mu ne kon amna ko fi raw yalla mu ne ko ma nga mañ ma bahrain koko la raw demal nga xoliko mom demé fekk na fa waxuma la dafa fekk ko raw waye kuko jomal la fa fekk fawqa kulli zi ilmin alim qul liman yad'u bil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka asya ko gis mu nan ma xam ne len ko tuti nga xam li nga xamul mo upp kon ken warul dem ci borom xam xam dafa ne ki mo xam lepp ba nga bëgg dedet mom dafa tit rek ba ñoo ñu ne ko demal jëndi sangara mu jëndi sangara mu nan bismillah ñu nan ko bu ko fi waxati ndax ragal gi mu ragal motam mu japp ne ñooñu suñ ko balulé bu jëndul sangara bu len fayul domam day dé et puis sax même bu fekkone kenn mënu ko dindi mu bayyi nonu dom ji dé téxé mo gën mu fay xalis ñu dindi ko ci lu haram parce que kuñu liggéey nga dé mom sahid nga say bakkar ñala ray ñoko gaddu waxuma laak nak ko xamni dañ ko door yat wala dañ ko door jaasi wala dañ ko fetal wala kon mbokk julit yi ñetti aya yoyu suñu katanu borom tabaaraku wa ta'ala mom lañu fas yene jël tay moy aya 138 139 140 suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu jangal diñu won mbonu bokale kat yi ak seni ñaka xelu mune wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yat'amuha illa man nasha wa qalu gaya nenañu hadhihi yidi an'amun ay jurla an'am buñ ko woko degge rek moy lepp lo xamne dañ koy yar gelem nak xar wacc jëm suuf lolou moy an'am sar bi ñu nek lan lañ ko tuddé suratul an'am mune yi ni an'amun ay jur la yo xamne wa harsun ak mbay mo xamne hijrun mamnu'a ala al ghayr dañ ñu ko téré kenn du ko laal kenn digelu ñu nañ ko lek kenn digelu ñu nañ ko war kenn digelu ñu nañ ko jëfëndiko dañoo tann ci jur yi tann ci mbay mi an'amun wa harsun gis nga lélé nga dem ci dëkk comme nawet bi ñu nek ni mu taw gerte gi ñor dañ nan gerte gi bala ñu cey lek fokk ñu jël ci yobbu ci tour yi bo tour yi lek ba bare nit ñi doga lek so demone tay ji ci dekk yi nga fekk mbokk ñor wala dugub nga dam ñu ne lay def ni yow nga ne damay lek ñu ne Allahu akbar kay dañ koy nangul ne la heure bi kenn duko lek ndax tour yi lek guñ ci ana tour yi ñan ñoy tour yi lolou borom xam xam bi doon wax so déggé tour mu né lañu ñu nane tour dañ ko fa tour bo démé nga ut sey cour nga dag ko nga samp cour yi ci ben soufu garab nga ut ben ndal ay ndal def fa nga ut ay xott pot def fa nga ut ay lek def fa nga ut sow tour fa mais bo démé il faut am ñew lu fa lek wala ah ha boy dem sindax yi commencé ñew di lek ndax ya fa def ndox ya fa def lek bu yagge bu fa sindax yi commencé di ñew di beuri ak ginaax ye gunoori jaan yi dañuy ñew di japp ci yoyu su ko defé nak ñu ne ah tour ba gog nak jaan gi ñew na nga yoyu la yoyu moy mbir mi yoyu lañuy naxé nit ñi bu yagge ba mu yag nak shaytané ci bopam moy ñew ne fa farax moy ñew duggu fa nak mu muju nek ngëm ngëm ah waxtu sangam nak bu keen genn gis nga kuy tukki na nga dem ci guuy gi taggo ku bëgg liggéey dama nga sangu ju fof kuy examen demal fof ku yegne da nga ëmb demal fofu sangu so amé dom nga dem sangu sangu sa dom jël ben cour de sampal koko day yo sampal nañ la yi loloy xaar yow koy moko wara da ngay dem ci kër go xamni ñepp lañ sampal wala su ko defé nak wër wu nekk ngeen dem yeen ñepp di neexal tour bi da nga ci gis ko xamni day dem bakoy laaj nak nak ngeen lañuy ray nak nga gisen say ku tukki fu sori joge France wala Italy joge États-Unis fo jëm ah damay sangu ji waxtu wi jot na il faut ma dem ba dem rek du bax wa gis nga da ngay muju dem ba denk sa bop shaytané auto jaamu yalla ba sa xel dal so febaré fo nga fofu ngay faju ji bo tité fofu ngay dem ana yalla légui lula yalla di jeriñ motax di xey di indil sa bop yo xamné man zalallahu bi amin sultan dara gën ko dangereux mbok yi ñom non lañ def ñune yi ay jur la yo xamné ak mbay mo xamné hijrun dañ ko téré mamnu'a la yat'amuha ken du ko lek illa man nasha ludul kunu neex woné tan la ñu né ki dé dañ ko wara rayal ben nangam ñu dem rayal la kele ñew ñu né ah dédét li mom kan war ko wara rayal illa man nasha li ñom ñoko wala yalla ko def ha bu ron yalla ko wax da na leen qul yow muhammad wax leen gis nga waya wa qalu la wax gaña né nañ té lool ñu wax ñep fuñ ko jëlé moy bi za'mihim lool way la ci seenu ciobarew ñoko ciobarew ñom dañ ñoko créé wa duñu sangu alarba ku ko wax yalla dedet wa duñu lek geleem gu goor ku ko wax jigen du lek geleem gu goor wala jigen du lek yap geleem ku ko wax kan mako wax ha kèn du jaalé guddii ku ko wax kèn du balé guddii kèn du ñaan xorom guddii même ñi jaay sax ci bitigi ñoo ngi ni amna yo xamne hatta ñoom gëmu ñuko won sax way wa Sénégal gëm lu lañ leen ko leen ñoo ngi ni tok wa Sénégal gëm lu lañ leen ko buñ ñe di la wax jaay ma xorom dañ naan jaay ma safcin jall am nga safcin ene wa amna ben way mom boko ne sax mu ne lan xorom yow lutax nga koy wax subhanallah kenn diko wax guddi ala ko ayo ay pousso ken diko jaay goudi non tiaxan rek Allahu akbar te lo ci soxla nak outil ko ay ay saf ci na xorom luy différence bi bo jogon legui di dem sa yere xoteku fokh nga ne abalema lol ñuy ñawé ñu la lu ñuy ñawé lan la kenn ñew ne ma oustaz tabarjara est ce dinañ ko jangudi mané ah lu tax kenn ko jangudi mune ye koku kenn duko laal mané ko lu tax mune lol la deg de mané ko amo mune wa mané ko tabarjara lu ci teggu mune abilahabin mané ko lu ci teggu mune wa tabba mané ko lu ci teggu mune ma aghna mané ko lu ci teggu ba saar bi jeex mané ko jang nga ko di mune suba oustaz loy def ni mané ko saar bi jeex na di mo tax suma dajak mom ba legui mané ko tabarjara mune ah ma ngi dund ba legui de kon kay xam nga ni tabarjara ko jangul naka lañu wacce saar alquran ñu ne kenn duko jangudi mo tax même ci imam yi sax ra yene ngi ni tok rarement ngeen dem jakk jeegi geñu jang tabarjara wax len mako ah mo ngeen ko deg imam bu jang tabarjara gudi kon gaay bu ñu selmale kenn du julli ci fajar geeb yenen yoon bi kenn du julli ci waaw tabarjara lu muy re ay nit hein non yoy ay mbir la yo xamne tay ci bir dekk bi kenn du def li kenn du def la kenn du lek li kenn du wax li kenn du jaar ni même sax li dañuy ay digënta ñaari pot lamp kenn du ci jaar bul jaar fi wiril ni ak ñu bari problème sénégal na boy tukki boy def ni boy def lé ni ngay def def na ben conférence ci koor gi mané paayi bu ñuy tukki wala yene dëkk yi bu ñuy tukki dañ nan ben ñaar ñet ñent juroom ben juroom ñaar juroom ñet juroom ñent suma ñi égalé ko rek ben paalé ñu ne ko lan la mu ne wallahi non lay def yagul ci koor gi mu ne wallahi non lay def gaay dal ci koom defar rebay bëgg dé mu ne man non lay def dé mu ne ko mbaa ding ko baay mu ne ah xala ñu xol rek ba xam nga ni du ko baay suma ñibise daal koy motali fuk wala chaahan yoy gis nga diine kenn du ci duggal ay xalaat moy suñu problème diine du xel lila yalla wax la mu dem bu doon diine xel la yalla du wo musa ne ko lu nekk sa loxo wama tilka bi yaminika ya musa mu ne ya asa ya tawakkau biha sama yalla mom lay samé yalla mu ne ko sanni ko musa ne ko muy ngandim jaan yew yalla mu ne ko khuzha sanu'iduha siratahal al-ula teeko est ce xel nangula ñu ne la teyel jaan motax mu xamne li du xel texte la mu ne ko correcté yalla daal koy delo wat mu ne kat yat est ce que du xel wala imam ali neena diine du xel su doon xel la buñuy massa ci souf lañuy massa kenn du massa kaw dal bi ndax souf gi mom moy laal souf mu wak kon dafa am mbir yu bari suñu bëgge deug nek ay julit gëm yalla tabarak wa taala dañ ci génné suñuy xel waye wala génné ci suñuy banex mbokk julit ñu ne yi la yat'amuha illa man nasa bi za'mihim ñom ñoko sos ñoko kerye ñoko wax ñoko xalaat seeni gis gis la ñu teural ko dal dikoy gëm xolal tay dekk bi sa ñi xeye suba di nga gis ko soti ndox buntu kërëm wala da nga wax ba dé waji day soti ndox buntu kërëm soti ci auto bi ndox kadru yi su xeye dem ba bintu biro ba soti fa ndox budé magasin la mu soti ndox sama gaay ñi sax légui dañuy soti ndox ko ñu pay ndiyam la ñu pata non sénégal day soppi nit ñaganaayo sugar bu suba saraxé ko ndaysaan ñaganaayo sugar xana noppi bi war na saf de ku ñaganaayo sugar kay deug deug sa noppi bi war na saf ha xala chaxan yoy rek borom bi mu ne wa an'amun yenen jur hurrimat zuhuruha amna yenen jur yo xamne yi ñom waxu ñu ne dañ leen ko téré waye dañu aramal kuko war ñu ne kenn du ci yeg la yarkabunaha wala yahmiluna 'alayha duñ ko war duñ ko yenn bagage yi lol da aram ben xalé ben way demb nenaama ndeysane ben chauffeur munema sama papa serigne bi dako may lal sama papa serigne bi dako may lalam lal bu mu don teud neena sama papa bi mu inde lal bi ci keur gi dako fomp ba mu set wekku ko teural ko nonu say xey rek fomp ba mu set ñu ne ko wa papa mu ne ki serigne be ci teud ken du ci teud deng lal buñ la may lal ngani ma dama kilifa gi teud na ci lal bi lal bobu ken dootu ci teud ba yowmal qiyamati fi lañ koy wir rek diko fomp kenen ki auto bi serigne bi yek auto bi dafa serigne bi dafa ñewon ci benn dekk mu indi auto am pour auto bi téeru serigne bi ñew yek ci auto bobu yobbu ko ci nit yi bi serigne bi wacce mu jël auto bi dugal ko ci garage bi mur ko ne auto bi ken dootu ci yek auto bang fofu bilay ken du ubi garage neen auto bi terminé madame serigne bi yek na ci ken dootu ci yek ndeysane lol mo la ne nit ñi fuñu toll ci seeni xel ak seeni gis gis ak seeni deg ñak deg diine deug ñooñu kay wax deug yalla lal buñu teud gay xana lal bi sax dañ jël ñoo waran baye nit ñi di ci teud bok ndax texé wala ku ñew sax bok ñu ne la yeggal teudal bok ndax nga ñam ci tuti bu fekke ku ci teud texé kay dañoo wara baye nit ñi texé waye diw teud na ci kenn dootu ci teud diw yek na ci kenn dootu ci yek ñi nak ñom lan lañ wax dañu ne yi mom kenn dootu ci yek kenn du ci yek bal buñuy tukkit kenn du ko yenn bagage day and ak ni mbolo mi rek kenn du ci yek kenn du ci tek bagage wala choono yoy li juha defon xam ngeen juha ñi jangara xam nañ juha rajulun mudahik juha ben way bu doy war la dafa am dal yu rafet mu xol dal li ne he dal li sol ko worul legi ma sol ko fi mu yaq mu simi dal li bok mu dox tuti ben deug bu tolne baram dal di dugg ci tanki bi ba genn ci kaw mu tok buddi ko dane gis nga lima don wax alhamdulillahi rabbil alamin gis nga suma solon dal li yaqku nañ alhamdulillahi rabbil alamin ba dal li yaqul ndeysane oh la lele da ngay bëgg joy lele nga bëgg ré lé da ngay bëgg joy sénégal lé da ngay taw jang bëgg joy ba ci ak nga rétan waaw ndeysane da ngay bëgg joy bëgg ré do xam nit ñi fa seen xel yi nekk waaw hãn ni kenn du ko lek xol ñagana yo suukër lool rek nga gis dé amna yeneen yu ñagana yo té ñan ñoo leen koy wax bu xabay kessé ñoo leen koy wax bëgg doflo dëkk bi yëpp ay gisane kat la ak ay sét kat wa li kenn du ko lek li kenn du ko naan li kenn du ko wax li kenn du def li té dara du ci dëgg dara la ci yalla waxul ñi fenn rek yëpp ay fenni kessé la top bu xabay ñi doflo nit ñi rek di leen fennlo li dagan al halalu bayyin wal haramu bayyinun li aram leral nañ ñuko li dagan lepp diine bi leral nako ñu ne yi ay jur la yo xamne hurrimat zuhuruha yek ko aram na kenn du ko yek kenn du ci yenn bagage wa an'amun yenen jur yo xamne la yazkuruna ismallahi alayha kenn du ci tuddu yalla buñ ci yek kenn du ko tuddu yalla buñ koy ray kenn du ci tuddu yalla buñ koy lek kenn du ci tuddu yalla est ce janguñu diine te rañu ñi lek lo xamne tudduñ ci turu yalla ci sharia lepp lo xamne tudduñ ci yalla buñ ko rendé aram na lek luñu ray ci xërem aram na lek wala do la jang luñu rayal xërem yi aram na lek luñu ray te yalla taxul aram na lek ci sharia légui nak ñu né li mom kenn du ci tuddu yalla kon légui lool luñ koy doye ñun waaw bul ko jublul penku de fekk nañ ben way buy ray ginar ci mameli ñu genn khuruj ñu julli fajar rek suñu amir mu ne top len tefes gi ku ngeen fi fekk daawa len ko ñu def tour wacc montagne yi xeer yi ñoo rek fekk ben way bu garé auto mu ngi and ak ben xala bu jigeen ñu jël ginar diko rendi jublul ko fi bu ko rendi amir bi mu ne may len mama wax ak waaji ñu ne ko waaw mu ñew ne ko assalamu alaykum mu ne wa alaykum salaam mu ne ko lo bëgg mu ne dama bëgg rendi ginar gi mu ne indi ma rendi la waaji daal koy jox mu tourner ginar gi jublé ko penko rendi ko te waaji sawla ko bëggoon rendi mu ne ko baxna waaji daal di mer te mu ne ko baxna waaji faalé wu mu da tek paaka bi topu ñu tay bu ngeen duggon all yi lool ngeen fekk rek lañuy def dekk bi xeurum kess xeurum kess xeurum kess xeurum kess barki dem de ngeen ben fas bu ñu dag la meñ bi yobbu ko ken xamul anam keur ma sar deggulen ko fas bi fas ci nekk ci mbeddi ben way ñew dag gemi ñu fas di genné dag la meñ bi yobbu la meñ bi dañ ko ko laaj en sangi kuñ laaj bop mus bu ñuul waaw en sangi kuñ laaj kawru xaj en sangi kuñ laaj suufu juma soufu juma soufu soufu marché soufu estade hein soufu robinet très bien xam nga luñ koy dé bay rek ndax fofu nit ñi de bari dañ fay dajé lolou lañ koy dé ma ngi soufi sou amna soufu ma denc fi ben way mom ko jox mu ne ma suy ko fi légui waji dé ma tek ko fi gisoon nga ko mo ngi fi teggu ha gis nga ko mo ngi fi xawmo ndax tour ngeen ko re mo ngi fi mako fi tek ni de souf yalla dina fi nek ñuy xol souf ana yalla du yalla moy borom souf ci di nga fi bayyi borom souf ci di dem ci souf ci ha allahu akbar naka lañuy bayyi borom souf ci di dem ci souf ci allahu akbar ah yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori mu ne yi nak ngeen deg yeb iftira'an alayhi ay sos kessala yu ñu sosal yalla dara du ci deg kaziban ala allah azza wa jal yeb ñu fofenal yalla dara du ci deg li kenn duko lek li ku ñu neex mo koy lek li kenn duko war li kenn ci tuddu yalla mu ne li yeb iftira'an ala Allah dañu sosal yalla yalla waxuko santane wuko diglé wuko waye sayajzihim bima kanu yaftarun wallahi yalla dana len fay seni fen seni sos wallahi yalla du len baye non wa yerente bi defane mom ci bopam rek man kazaba alayya falyatabawwa ma aqaduhu minan nar kep kuma fenal man yerente boy dem safara bu yobbo nga yobale 16 oustaz biñ doon jangal hadith bi loolu lako firé mu ne ko fenal yalla boy dem safara yobale 16 foy dem ñu ne la yobale fo tok lu muy teki bam ñu jangal hadith bi ndaysan ci tukulor lako firé oustaz ibrahima kan bu malik o wi kala do jahata wiyeda nawardo njodida firti ka boyo wotun nawardo njodida hade darnde warde ma fep foy dem ñu ne yo balel fo tok limuy tek moy dang fa na ray yag yo balel fo tok bala taxaway di la ray yonent bi neena kuma fenal am nga place boy tok ci bir safara utal nañ la fa place ba fa ne kon ku fenal yalla nak su fekke bo fenale yonent bi am nga place ci bi safara boy tok kon ku fenal yalla nak lu jarna khalat bi kon ku fenal yalla luy mbirum Allahu akbar xol ni liñ wax yeb bi aya bi di ter lu yalla wax iftira'an alayhi dañ ma fenal dañ ma sosal du samay wax waye dina len fay seni fen sayajzihim bima kanu yaftarun yamuñ ci de wa qalu ñanga naan ñom ga yoyu ma fi butuni hadhihi al an'am khalisa li dhukurina wa muharramun ala azwajina gelem yi ñi ne ah lañu ëmb ñi ne waaw bu juré goor ñi rek koy lek jigeen ñi ñom aram na ci ñom wa qalu neenañ ma fi butun hadhihi al'anam li nek ci biiru jur yi al'anam jur yi gelem nak xar bey yi ni lañu ëmb khalisa dafa sel ñeel li zukurina sunuy goor wa muharramun aramna ala azwajina ci sunuy soxna na wala lool rek goor ñoy lek jigeen ñi duñ lek li ban diine la hein li nak bi eum budé goor la goor rek ñokoy lek budé jigeen la wa yeen jigeen ñi mën ngeen ci ñam wala yoy rek xar bi de bu juré nek goor han su nekké ben melo bayina ko ci kër gi def nako sarax bu ko ken laal ken du ko reñ toy moy la yenn say suma tukké damay dem ci dëkk yi ma gi sam kat yi xar yépp dañoo dag seeni gën xari ji yi ni yépp dañoo dag seen gën bam tol ni tuti mo ci dess ma laacc li lan la ñu né pour mu mëna jur ene way né ma dara ay xërem kessa la yi dañuy tag seeni nopp trëf ci digg bi lolu pour lan la ay xërem kessa waaw bo amé xar bu wextal dang koy takal sagar gu xonk légui sax jaay katu ki buumi ñom ñokay defal ba mu xonk ñu tak ci ben yak ñew di la ko jaay nga am xar takal ko sagar gu xonk bu am yak du ngeen koy gis wala gisu len ko dëkk bi mo fi nek xar bu wex tal ci senegal fokk ñu takal ko dara takal ko dara nga gis waji dem sagar bu xonk tak ci baat bi pour la la ha sagar bu xonk bi pour la la day ar xar bi da koy ar allahu akbar aina allah ana yalla yow mi borom xar bi yalla ar la ha yow mi borom xar bi kula ar du yalla kon yalla ma munul ar xar bi ya xar bi yena bokku ben borom kon kay kila ar mun na ar xar bi lola waji don wax mune nga nek lire yalla jaar lola fo xamne su fekkone du mom mo la fa jaar lo da ngay de nga juddu ñu takal le tere ñu ne tere bi mo koy gar bi nga nekk ci bir bi ko do nar lire bu nekk ci bir yam ko ne ko koy gar de ha li tax bu juddo ñu takal ko tere lolu la question la wara do fi mu nekkon dem ak fi mu nekk tay fu gëna dangereux wallahi fi mu nekkon dem mo gëna dangereux te yalla moko don sam diko wëlbeuti muy lek di nan di nelaw di noppalu di deg ni deg lay ñëk defa gis motax chaque jour alcorane da ngay deg wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida ay yeb sam mo jitu absar lutax ni deg lay ñëk def ak gis Allahu akbar su ngeen neme ji tere mu'jizatul qur'an kim tani ay xamne deug alquran waxu yalla la wallahi alazim waxu yalla deug la alquran do waxu sayyidina muhammad do waxu jibril do waxu waykat yi waye bal waxu yalla tabarak wa taala mune wa in yakum mayit fa huwa fihi shuraka legi nak geleem gi wala jur bi bu deme ba die dañu ne won yi goor ñi rek koy lek legi nak bu fekke dafa de goor ñi jigeen ñam mëna ñoo bok lek lool moy ban diine ban sharia la ha in waladat ma fi batnil haywan mayit fahum fihi shurka az-zukur wal inas su fekente ne lamu eumb def ko jur ba pare lolou de da ko jur ba pare de ñu ne lek legi bi di dund buñ ko re goor ñe gigeen yi ñokoy bok lek ndax lan lamu jur da ko jur mu de manana yeb ay mbir la yo xamne tay waxuma la yefeer yi ñoko don def dem alcorane di len ko téré bal julit yi ñokoy def tay julit ya koy def ci seen jur yeb nak beyek nak yek xar yek lepp waaw bala ngay xam li deug ngeen dem ci all bi ngeen di gis xërem yo xamne sa yaram day daw ay nit diko def ci ay jur waaw fi ci all bi mom fi ci dekk bi mom suñu xërem ci musi lañuy dem ak xajjek wala gis nga leg amna ben mbokk bu may wax kakatar xam ngeen kakatar xam ngeen kakatar kan ngeen ko gëjë gis jeexna kakatar jeexna senegal kakatar yeb gaay reey nañ leen ah wax leen kan ngeen gëjë gis kakatar yeen ngi ni tok bu ñëk ba fo tourné ñu ne kakatar nga ni kakatar yeb jeexnañ dala ngay gisé di kakatar xana ci télé documentaire subhanallah musé ci téggu nak musi légui jeex ci tan musu ñuul yi hein dañu japp rek di dag bop yi di yob ah ku dem ba ci armée li di sulli neew koku buñ ko né indi muskay mo gëna yomb wala ki dem ba ci armée di sulli neew wala ko kay wa deug deug buñ ko laaje bop mus nopal nañ ko day jox boy rek sa ku nek saint bi boy utal len mo mus hmm yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top mu ne li yeb ñu def sayajzihim yalla dana len fay wasfuhum seni misal yi ñu def yeb yalla dana len fay yalla du bayyi dara mu yalla lepp la len di fay innahu mam yalla hakimun alim ko xereñ la te ko xam la wallahi hakim moy ko xamne su defé dara kuko xol do am lo ci wax lolou moy hakim ku xereñ suma ci joxe misal bes bu nek ci sunu bop la koy joxe fi ñu tok bu ñu xam yalla moy hakim kan moy xol beutami fu nek mu ne sama beut yi fi nek neexuma légi yow momu sa beut yi fi nek neexula dama lay laaj fan nga bëggoon ñu defal lako bismillah na kenn ci ñun tontu baana fim nek ya lol moy hakim bakkan bi waxal sama bakkan bi fim nek baaxul dama bëggoon fenen way ñu placerel mako acca bismillah na kenn proposer bi fuñ koy def gaming gi fim nek baax na wala baaxul su fekke baaxul ci yow rafetul fan lañ la koy defal waxal yëkëti sa loxo nga wax ñu fuñ koy def la lol moy hakim yalla dafa xereñ lum def rek non la doko mëna critiquer doko mëna dindi mukk lolou moy hakim alim moy borom xam xam bi nak mo xam lepp waw yalla tabarak wa taala alim hakim ñaar yoy ñoy ant alim hakim ndax ki xam bala ñuy xamne xamna deug mu xereñ mu def lo xamne kenn du ko mëna dindi lolu moy alim hakim xereñ xereñ go xamne li mu def kenn mënu ci dara waxna ko legi acca ku kenn ci ñun tok fi sa bop bi bu neexul fi mu nekk waxal sa bop bi fu la koy defal bop bi ni nga ni ci sama bop bi buñ ko defon fan acca proposer fen nam ko proposer mi set wala sama bëñ yi de fiñ nek baaxul fiñ ko defal ci sama biir bakkan bi wala sama gemi gi bu nekkon ci sama dox bi nga xamne buma tibé ni lay def ndaysan lolu moy alim hakim sunu borom subhanahu wa ta'ala borom bi neena qat ca deug deug khasira pertna allazina gaña nga xamne qatalu raynañ awladahum seni dom lutax ñu ray ko safaham bi ghairi ilmin ndax ndof rek ak ñak xam xam di planning familial hamqan wa tishan wa adami rusdi wa zalika li jahlihim ray seni dom wa man ñaari dom la bëgg am ñetti dom la bëgg am ñaari dom la bëgg am ñetti dom la bëgg am ben dom la bëgg am dom yu bari baaxul amna sax sen ben way kat bu ne bëgguma am dom wala amna cité buguma am dom xam ngeen ko xam ngeen fum nek cité buguma am dom xam ngeen lu tax ñu tudde ko cité buguma am dom ben nig ak sal cité bi yeb ben nig ak sal moy bu am dom ñeñ niñ japp ne dom yu bari day sonal nit ha dom yu bari baawul de lolou def nañ ko fexé nañ légui ba gëm lo ko sax julit yeb man dal vraiment bu ma amé ñetti dom rek c'est bon quoi ñetti dom yu bari dama indi problème rek gisso dekk bi ni ñi taxawalo lolou du mbirum julit julli dafa ram dom ba pare waye da ngay jël sa responsabilité nga yar domi nga jangal len yar len yor len lolou lañ la sante waaw jangal len yar len yor len yeexna tak bu fekkone kenn ku nek ñun ben dom nga yam kon ñun ñepp duñ juddu wala fekkone ku sa papa am ben dom rek dem planning kon ñun ñi ñepp kenn du ci juddu waye li gëna yees nak moy yow ñu bayila nga judd yow nga ni ñi wara judd ci yow duñ judd té nak ku wara judd kenn mënu ko téé ku yalla na day judd ci alamul arwah nya yalla defoon ci ba ndig baye adama né dañuy judd kenn mënu lan téé bo naan bo také appare sa nga gis boy bi ñew indalé appare bi né la yaay am man appare mënu ma téé damay ñew bo naané comprimé sax gis nga jour bi nga na reum comprimé dang koy faté da ngay sey ba mu eum ba pare nak daw di nan comprimé bi meuna dara ba damay ñew de iza nazala al bala a'mal basar gis nga bis bu bala di wacc ci yow beedi doto gisati ndaysan sama ben copain dam ko gis dembu diko togn ñu ne ma yow xana yego ne ki def accident mané ko accident da nga accidenté won mu ne ma waaw mané kañ mu ne ma barkat dembu dama teud ba paré ba teud simé ko ba teud ma faté amna luma wara def ma jog rek outeli sama atelier mune bala ma yegg rek fala mo benn moto ñew yenu ba ci kaw dur ci suuf mune ba légui egguma atelier te teud na ba simé ko solo wa jog yalla tabarak wa taala limul redd ci salos bi sa jëbi kenn mën ta fexé ba du am ndax moko ci redd galaj dula ko téré def téré munu ci deureum ay xarfa fofu munu ci dara lan lañ la sant moy ñaanal ndax ñaan day bare bala sunu borom tabaaraku wa ta'ala mu ne ñi ray seen doomi perte nañ waaw dom nak aray bi ñaari anam la amna ñoo xamne mom dañuy jur dom duggal ko ci fosse waaw ray ko amna ñoo xamne dañuy jur dom def ko ci mbaline mi tay ji mom lolo am ci Sénégal jur dom ray dem fo ba am dom ray ko ndaysan da ngeen dan deg wa izal ma'udatu su'ilat bi ayzan bin qutilat yalla neena yowmal qiyam damay laaj xale bi lan la def bañu ray ko ngeen nan wa est ce nit dina am dom diko ray ak am dom ni metté tay bo juddo fekk ci mbeddi dom yi di taxawal ay xajj di wam di mbaw yi sanni liri ci mbeddi ñi dund ñi ñu ray len ba bare sok len sanni am ñoo xamni fiñu jur rek lañuy gess bamu ko sul Allahu akbar ñeneen ñi mom duñu ray ni direct mais indirect dañuy avorté eum dem yaq xam ngeen loolu dañ ko wara sax légaliser Sénégal dess na tout ci assemblée bi ngeen woté bu bess barki dem han buñu démé ba nopplu ba fal leen li ñu jëk def moy daganal avortement médicaliser ba waxé ñu né la ki eum bi attanuko wala nijaay moko ëmbël wala papa moko ëmbël kon dañuy yaq biir bi wa moy lol tamit ci ray nit la bok na ci ray nit yaq biir ku yaq biir rek ray nga nit ndax lolou nga yaq boko yaqul won mu nek dom borom bi nak moko wax neena ku ray nit pert nga qad khasira la wax mu ne wa harramu yamun ci yaq biir ak ray dom waye wa harramu aramal nañ ma razaqahumullah li len yalla wursugalon yalla mu ne xar mi lek len ko wala nak bi lek len ko wala gelen gi lek len ko wala bey bi wala jur bi ñu nan dedet bo amé ñett melo kenn duko lek bu judde guddi kenn duko lek bi timis di waja jot la judd kenn duko lek yoy yoy mom ay mbir la yo xamne yalla ñu yalla mussel kenn du fekk lu yalla daganal ngokay aramal wa harramu aramal nañ ma razaqahumullah la len yalla wursagalon lutax ñu def ko mune iftira'an 'ala Allah ndax sosal yalla Allahu akbar diko fenal yalla ko waxte waxuko yalla ko aramal te yalla aramaluko yalla ko beggul te yalla waxuko kenn warul fenal yalla ak kumu meuna doon degul len yonent bi liko yalla wax kan mo gëna mag ci mbinde fi ndaysan am ngeen complexe sax pour wax ko kan mo gëna mag ci mbinde fi oh kan mo gëna mag ci mbinde fi ñepp ne pat wol dafa am ko gëna mag yonent bi Allahu akbar mom yonent bobu mo gëna mag mbinde fi yep xolal luko yalla wax walau taqawwala alayna ba'da al-aqawil la akhazna minhu wallahi yalla neena yonent bi son sage won so soppi won len ci lima la jox dana la teye kerek la lay teye suma la teye lan lay def summa laqata'na minhu al-watin dana dag sa put kan mo wax lolou ya yonent bi yalla tabaarak wa ta'ala ndax lolou nit ñeme na ko wax yonent bi ha waye yalla mom tabaarak wa ta'ala moko wax ab yonentam lima la yoni bo ci changer won dara dina la tey ak sama loxo ndey jor te dina dag sa put kon kenen waxi nopi kon sosal yalla ay nit duñu sosal yalla nak du len luddul ngani li may def ni yalla mako wax te yalla waxlo li ñuy def ni yalla ko santane te yalla santane wu te dekk bi tay lolo fi nek li kenn duko lek te yalla waxuko li da aram te ke yalla waxuko li nangam nangam te yalla waxuko lolou moy sosali yalla tabaarak wa ta'ala borom bi neena ñi di def li qaddallu sanku nañu wama kanu muhtadin te dootu ñu juk mukk ku yalla ne sanku nga rawati na nak mu ne dooto jubati waaw kuy sosali yalla wallahi sanku nga kuy aramal lu yalla aramalul li yalla daganal nga aramal ko ci sa bop ne li kenn duko lek wala li kenn duko nan ah kenn du sangu alarba kenn du tukki alarba ah kenn du jale guddii kenn du soccu guddii kenn du balé guddii kenn du te lolou yep fekko ko fenn amul ben ci diine lolou ko wax yalla ci ban téré lañ bind kenn du jale guddii alcorane mo ngi ci mu ci sunna yonent bi fan lañ jang duñu ñaw guddii fu jang bu ñu réré paré kenn du balé fan lañ jang alarba kenn du tukki ban téré la nit ñi rek ñoko sos té ku sosal yalla nak mom safara nga jëm yalla moko wax légui ci ayé ba paré borom bi néna ñoñu def li lepp qaddallu sanku nañu wa ma kanu muhtadin ta nekkuñu ñu jup kon mbokk julidi li mo nekkon tay sunuy aya ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu jéggal ñu njumte yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekkentene amna ay leral li ñu waran defal inshallah bismillah